حافظ مونشی شمیلی معذرت مولانا عبد الرحمن صاحب واضح پیش کا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعترته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم. خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في ولم يدانوا في علم ولا كرم. فكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من اليمين. سريت من حرم سرى البدر في داج من الظلمين. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أي حق ترى سدود أحمد نهادنا جانا فداينا مت يا سيد الأنام. هزار بار بشویم دهن به مشک و گلاب حبیبا هنوز نام تو خانم کمال بی ادبی. روحم فدا وروانم هزار بار فدا بر روی نازنین جناب محمد. موسى بطور رفت مسيحا براسمان معراج عرش خاص كمال محمد. مردم هزار مقصد دارن در این جهان مقصود ما محمد و آل محمد. برادران محترم و سروران عزیز، پیش چمنی یہ مقام نندگا، یہ ہر دنیا واجہاں بسیار با ارزش و قیمت داریں، مطالب مضمون شمیر دیما بیان فرمائیں و من روی راستی عرض کنوں کی وقتی خالی و ذہن نشتگوں میں ہمیں امید کہ اللہ تعالی جل علا شانہو بہتی فضل و عنایت منی ذہن تہا قرآن پاک انوار و برکاتا و جناب رسول پاک حضرت محمد عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکی احادیث تجلایا القاء و پیدا بکن و منی گوش میں سینہ و قلبانا اللہ پاک جل علا شانہو آیانی عشق و محبت و آنی مفہوم مطابق عمل کنگے ان نور اللہ پاک منور و درخشان بکن. قرآن پاک ای آیات آیے کریمہ سورہ احزاب آخری حصے آیت کی تلاوت کا نقبول خدا مند پاک جل جلالہ و عم نوالہ یہ آیے کریمہ تہا و نہ تنہا یہ جاگہ بلکہ قرآن پاک دیگر چندہ مقامات تہا شبیہ ہمیں آیے کریمہ مضمونہ مار شمارا مخاطب قرار داتا و اہل ایمان بے عنوان یا ایہا الذین آمنو خطاب فرمائنتا و ای خطاب رند چند برجستہ و مهمی ضروری مطلب و حکم طرفا ماری توجہ دیائنتا. خداوند متعال جل علا شانہو مار شمارا چما مؤمنان بکند کہ یہ آیت ہے یا ایوہ الذین آمنو جماعت تہا گروہ تہا ما شما شامل لی و چما افراد بکند کہ یہ خطاب ہے پاک ہے مضمون و مفہوم سرا زندگی ہے چارین صباح و بیگہانہ مطابق عمل بے ہمیں آیت مضمون و مفہوم ہم آب سر بے برین و بگازن درود شریف وان بلغ العلام کمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصه مختصر خداوند پاک جل جلاله عم نواله إرشاد فرمانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ای آکسانی که ایمان آرتا شما بودی پروردگار عظیم و شان جلالا شان و شما ایمان داره شما قلبان دا آیه وحدانیت آیه یگانگی آیه یکتایی آیه متصرف کل مختار کل بواگ آیه حاجت روا مشکل کشا بواگ آیه ذات و صفات بارایا شما قلبا به صداقت و به یقین و به راستی ایمان آرتا کو باور کتا اتقوا الله بازم ایمان یارگا بعد چوتی مولایا چوتی آقایی که آئیے اسم ذات آئیے نام پاک اللہ جل جلالو و منوالو بخوبی بترسید خوب چنائی خوف زدہ بے چنائی گرفتہ چنائی ناراضیہ چنائی کارا چنائی غضب خوف باید باوجود ایمانداری شمی بدن ہمیشہ حراسان و لرزان دیبی شمه جسم و روح شمه اعصاب و استخوان شمه گوشت و پوست دا اللہ پاک جل علا شان ہوئے عظمت آئیے کبریائی و آئیے بزرگواری و آئیے جلال و جبروت تصور وقتی کے پیدا بھی ایک انقلاب و استراب بیچینی بھی قراری ایجاد بھی بے ای خاطرہ شما مغرور مبی کے شمع نام ایمانداران کی فہرست تا درج نگبی دنیا تا شمع لقب مومن قرار دے گی شما ایماندار کو شگبی برچک اللہ تعالی جلالہ شانوے دربارہ ایک کائنات ہزارہا ملیونہا افراد تعداد کا یا دنیا تا بوجود یارتا مومنانی جماعت ایماندارانی تعداد کم نبوتا وہ کم نہیں ای صفحه هستی سرا، ای روی زمین، ای خاک سرا، ای آسمان چت و سخت سایبان چیرا، ای دنیا تاریخ تا، ای عالم کائنات زندگی داستان تا، هنچین جوان بخت و سعادت مندی نوجوان ایماندار کامل دنیا تا زندگیش بسر کتا، ای ماه و تاب آفتاب که آینی حرارت، آنی نور و تبش به مگش می سرا بر تا دور دیگه آنی وجودانی سرا شاہد بودتا گو گواہ بودتا گو دیستگن دی که آیانی یک ساعتی زندگی بدون جذبه ایمان بدون شوق ایمان بدون انتظار لطف و کرم مهربانی خداوند ذوالجلال جل علا شانو بسر نبودتا ہنچی کاملی راست باز پاک بازی افراد ای دنیا تاریات گن پیدا بودتا گن ہنچی جوانی بچ ماتا چشکما پیدا کتا کہ آیا از روزی کے ایمان دائرے تا قدم شیر کتا تا آخری لحظے زندگی آکے آنی لبان سرا آنی امانتی روح مرخص بودتا و رخصت بودتا صبر و ثابت قدمی وفاداری تقوی خدا ترسیے ہما مارکت الارائی کارنامہ آیا چویت وجودا نشان داتا خداوند ایدگی کائنات غیر انسانی تمام حیرت تاب منتگا بہ منتگا حیران بودتگا قرآن مجید فرمانی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا خالق ذوالجلال جلالہ شانو فرمانی اے اہل ایمان اے ایماندار توتی ظاہری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ گوئی سرا چو مغرور نہ بے کہ آدگی دستورات الہی انجام دے گا تو کوتاہی بکنے ایماندار ہنچی منا ہستی اللہ پاک فرمانی رجال ہنچی مردان با خدای دنیا تا موجود ہیں آنی مردانگیه آنی شرافت مندیه آنی مروت و انسانیته نام سرا خالق ذوالجلاله مہر ارک نگبوتا تصدیق مہر جنگبوتا اللہ پاک فرمانی من المؤمنین رجال ایمانداران جماعت تا مردان با خدا انچی موجودن صدقوا ما عاهد الله علیه آهدی که آیان گوتی اللہ کتا زندگی تا آ قرار و اقرار گوتی خدایش منکر گوتا گو بستا آ پیمانی که بوسیره بواسطه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم گو خدای جلیل القدر آیان برگزار و برقرار فرمائن تا آهد سرا هنچو با راستی با صداقت ثابت قدم منتگن آیان وطی آهد خدای دیما راست کتا گو پیش داشتا گو چی دنیا رفتگن فمنهم من قضا نحبه آئیمان دارانی درمیانا بعضی از آیا ہما کسانن که آیا وطی آرزو دل ارمان و آرزو ایک آنی دلانی تا مدت ها چند ها روچ چند ها ماہ سال موج جنگت اللہ دین راہتا کمال جوان مردی ازوت نشان دیا گئے آیا وطی ای آرزو ای داغ پورا کو اللہ راہتا آخری قطرے خونش ریت وطی جان مالش براو قربان کو فمنهم من قضا نحبه از آیانی میانا آنکسا هستدن که آیا و تی دل ارمان آرزو خوب رهتن تو و تی دلش سرد و آرام کو و منهم من ینتظر و از آیا بعضی هماند که چنی و دی آیا منتظرن آیا امید کشن آر راه چارگن که اللہ تعالی جل را شانو کجا وقتی آیانی همه عهد و قرار پورا کنگه موقع پیش بیاری که آیان داد جوان مردی بده اندر راه خدا ثابت بکنن که چه پیم سر خدای راه تا یک لحظه تا قربان کنگی بی جانتی تو جوان مردانا قربان کنگی بی مال چه پیم قربان کنگی بی و ما بدلو تبدیلا و آیان ذره هد چوتی مراما چوتی ایمان دائره یا چوتی ایمان خط سرا پس و پیش نکنز تگن تو نتگل تا عوض بدل نبود تگن ای کهیتا ای جوان مرد ای همه خوش نصیبتا دنیای عجیب غریب ترین زمان تاریخ تا همه قرن و دوری که آئیه پیغمبران جلیل القدر آرزو مندتا همه قرنی همه عصری همه زمانی همه تاریخ جهان بشریتی که پیغمبران عظیم الشان اولو العظمہ ہما تاریخ گندے کو شاہد بوگے تمنایو تی خدا دربار کو تگت آدم علیہ السلام پیمین نبی نام دیستگت آئیے تعجب کو تگت حیرام کو تگت ایک کجا شخصیت برجستین کہ اللہ لوح محفوظ ہے اولی صفحیانی سرا چه هر کس ناما پیسر آئی نام نوشتا که نگبوتا آهم با هما شان لا اله الا الله محمد رسول الله از ابتدا تا انتها هر نبی آئی ہے جمال جان آرائی گندگ و زیارت کنگی آرز و مندت لیکن ای قرآن فال ای بخت آزمائی و ای شانس آزمائی قرآن تیر بنام یک ادهی جوان مرد سعادت من درد که آنی جوان مردی آنی سعادت مندی آنی وفاداری آنی خدا ترسی آنی ایمانداری هر کجا قرآن مجید فهمی مدرک و قبض و رسیدیتا خالق ذوالجلال جل علا شانو تصدیق مہر جنتان ایمانداری سرا آ جناب محمد عربی فدا امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم وفادار غلام چاکر و جان نثار صحابہ کرام یاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہ اجمعین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و یاران تا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہمی جوان بخت حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت ابو بکر عمر عثمان علی حضرت طلحہ و زبیر حضرت ابو دجانہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فہمی خوش نصیبتا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام بدر جہاد اولی جہاد شریک بوتن کم سبب عذر پشت کے بھی تمانی وقت متنبی بھی بیدار بھی اطلاع حاصل کن کہ یہ فرصت گران قدری چمنی دستارا ہما اندازہ پشیمان بھی ہما اندازہ ارمان ہوا ہما اندازہ اظہار ندامت و حسرت کن کہ قسم بخدا دنیا پادشاہ تمام روی زمین ہے اگر پادشاہ سلطان بیت آئی سلطنت برو آئین قدر پشیمان نبین چو ارمان نگندی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چو بدر جہاد اسلام و کفر اولی مارکا آرائی میدانا پشتی گبی روت کو شیطان نندی و تی خدا پروردگار ذوالجلال جلال آشان و دربارا عہد و معاہدہ بندی پیمان بندی گوش اے من اللہ من چھ اسلام اولین مار کیا کہ 313 جان نثار پروانے توحید و قرآن تی محبوب نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہزار خونخار شراب نوش عیاش کافروں بی ایمان مشرک دیما مسلح از ہر جات آمادیں اوشتائیں تو آنا فتح فیروزی شرف عطا فرمائیں آیا نہ تو ہما رتبہ عطا فرمائیں کہ قرآن تا تو اعلان کو در حق آیا کہ او منی نبی بدری صحابی و بدر میدان امراداری کنو کا مروچی بعد اعملو ما شئتم قد غفرت لکم مروچی بعد ہر کاری کنی بکنی مشم گناہ پی سرا معاف کو دگن ہر چی بکنی شما من شمارا مغفرت کو تک محاف کو تک ہنچی مقام رتبے تو آنا تا فرمائیں کہ تو وعدہ کو کانی ہیچ حرکت کو تا ہی سرا گرفت مکنے وی من چی سعادتا محروم بوتو پشکب تو اما من گو تو آد کنو امنی اللہ اگر یک بار دیگر یک مرتبہ دیگر ہنچی میدانی ہنچی مارکی کارزار و جانفشانی موقعی تو فراہم بکنے لشکر اسلام و کفرہ دوبارہ تو روبروب ہوگے موقع بدے اے منی اللہ من آجزی بندیوں ولی من قول دوں من برا تو آرو چی ثابت کروں تی اللہ من نشان دوں من ترا پیش داروں کچھ تو تی راتا جان قربان کنگی بھی دیکھ چیزیں دیکھ سرمایہ من نہ داروں زندگی سرمایہ یعنی تا بزرگترین سرمایہ ای جان عزیز ہے من برائے تو ثابت کنو کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے غلامہ تی دین خاطرہ باچے تبسم باچے لسخند باچے خوشدلی باچے رضایت قلب باچے حرارت ایمان باچے جذبہ قلب آیا ہوں تی جان عزیزہ تی راحت آ قربان کنو سبحان اللہ یہ پہمی قوی ایمان اللہ توار پر جان اللہ تعالیٰ جللہ علیہ شان ہوئے دیوا دست بسینے جان اسے اے اللہ موقع بھی دے تو من تر پیش داروں کچھ پہن جانتی راہتا قربان سبحان اللہ ایمان اگر محکم مبوتے ہیں اور یہ پہمی گرے اللہ جللہ علیہ شان ہوا اللہ دیما چوب گری اے اللہ تو موقع فراہم بکن بس برائے تو میں ثابت کروں کہ چپے میں تی دین خاطر جان فدا و قربان قربان کن ہم یا نکم وارے تا ہمی گپ و گفتاری محدود کن ہمی گرگانی محدود کن تو چمی دی کرتینی تی بس دیمارا فراموشی کن یا نا ثابت ہی کن یاد ہما موقع فراہم بود ہما وقت بدر جہادہ رند 2 بعد ہما موقع اللہ پاکا فراہم فرمائیں احد میدان دوبارہ بار دوم بدر مارکہ آباد کوہ احد احد سرزمین دوبارہ شاہد بیت گواہ بھی ہما منظرے روح فرسائے از یک طرفی کفر علمبردار لات و عزا و حبل اول و حبل نعره بلند کن. از طرف دیگر جان نصاران توحید پروانیان آفتاب جناب جمال محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آم میدان مشرقی حصے تا توحید غلغلہ با ہما جوش ایمان بلند کنند کہ کفر و شرک اہریمن و شیطان صفان تا لرزہ پیدا ہوئی. نعرہ تکبیر اسلام جان صحابہ صداقت صدیق اکبر عدالت فاروق حیاء عثمان شجاعت علی حیدر کرار شہادت حسنین خلافت معاویہ نعرہ تکبیر بلغن علام کمالی کشفت جاب جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ نظم بدیع سر کہ جہان خوش قصید است بیت القصید نات جمال محمدی هر کس که در دهان بود او را زبان صدق ممدوح او محمد و آل محمدی احد میدانا دوبارہ ایمار کا ایجاد بھی اللہ تعالیٰ جلالہ شانو برائے آ وفادار جان نساری معاہدہ اہد کنوکیں جوان بخت سعادت مندہ موقع شان سازمائی پدا فراہم کن حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ نو میدان تا وطی اہد مطابق داد شجاعت جوان مردی دن تا ان کے ہما موقع رسی کے بطور آزمائش امتحان چند لحظے اللہ تعالیٰ جلالہ شانو بظاہر کفر لشکرہ غلبے دن مسلمانانی ہفتاد خردئی نفر ای رایتا قربانی بندو تی جانا اللہ رایتا نصار کنن چند افراد صفانی تا شکست آثار ظاہری بھی تو بعض افراد بھی طرف مدینہ روب فرار بن تو جہاد میدانہ شروع کند حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ شمشیر بکف دیمائی کنزی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ناکو دائیہ توارکن اے سعد اشان کجار وگن مدینہ طرفا قسم بخدا مروچی بہشت بو بہشت باغو گلزار بو گورانی عطر بو چو اہد کوہ دامنا پہ منی مشام رسگے کجا شما مدینہ طرفا سراسی میں یہ روگے یہ جملہ گوشی با ہما سرمستی میدان تائیر کپی آئی شمشیر برک یک ادیہ تحتیق کن تو آخرہ و تی جان عزیز آخری قطریہ و تی خالق ذوالجلال جلالہ شانو راہ تھا نسار کن جان قربان بھی ولی باہما شہامت قربان بھی باہما عظمت باہما جوان مردی قربان بھی آخرہ لشکر تا تلاش کنن لاشان بررسی کنن حضرت انس بن نظر جسم جان لاشے نگندن رخسار و رنگ و قیافہ و بدنان چارن جسمان تا زخمیان تا انس بن نظر صورت و قیافہ گندگ نبی جاہیارگ نبی آخرہ جسم گندن بظاهر بی جانی جسمی اگن در زمین سراکفتا آی جسما زخما تیران شمشیران نیزیان هنچو آیا توش توش کتا آیا ذره ذره کتا چپانی نشان بگیر آی شکل صورت نشان جانه ای تمام ضرب و زخمایی بدن دیمی سیا لگتا گا یکی آی بدن پشتان لگتا جا یارک نبی تشخیص دے گا انگشتان سران گندی گوشی خوشا به منی سعادت و منی برات سعادت اے انس ابن نضر تو کامیاب ہوتے قسم بخدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے قربانی کا یہ صورت جایا رکھ نبی آئی چوتا فدا کو تک آئی رنگ و رخسار ہم بگڑتا گا متغیر ہوتا گا ہچ کسی زربانی چہرا ٹپانی چہرا آئی شکل صورت جایا رکھ نبی ای شہیدی کے تشخیص دیکھ نبی اسی تی غلام انس بن نضر منی برات جستی کرے از کجا ایسانے تو شیئے نہ رنگ جایا رکھ بھی چہرہ زربان شمشیرانی آئی گوشت پوست تمام دور کو تگند استخان پشکب تگند چم سالم نے پیشانوک سالم نے رخسار سالم نے دپو دندان سالم نے سینہ و شکم و پاد و بدن سالم نے از کجا تشخیص دا کی تبرات دنگوشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط ای انگشتانی سرانی ناکنانی قریب ہمشان سلامتا من بہ ہمشان جا یاروں کی منی برات لنکو کو انگشتانا با ای جوان مردی با ای فداکاری با ای حالت و قیافہ اللہ راہ دعوتا قربانی کا خداوند ذوالجلال جل علا شانو ہم آئے ای شہادت و جوان مردی سر مور تصدیق ارکن قرآن عظیم آیے کریمہ برای افتخار نازل بھی خالق ذوالجلال جل علا شانو حبیب سر ای وحی راہ دعوت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه اي مني حبيب تي كلمك ويانتا تي جان سارانتا هنچي بكاي ايماندار هستن كايا وتي عهد وتي قرار وتي وعدا پورا کو الله پاک جل جلاله شانو گورا وعده کو تگتش خوب با صداقت ايش ثابت کو الله پاک راضي بو جناني قول و قرارا اور راستی وعدہ کو تگات پکائی وعدہ کو تگاوتی وعدہ واقعا ہم فهم کے گردگتی کہ اے خدا متر پیش داروں برا تو ثابت کروں برائے میں ثابت کو اللہ پاک فرمائے دعا بکنی اللہ پاک جل علا شان ہوں بہمی شیر مردانی طفیل مارا مہنچی ایمانی شمی عطا بکن کہ آئی از عرش عظیمہ از لوح محفوظ خداوند ذوالجلال قلم قدرت آیا تصدیق بکن تو آیا صداقت سرا اللہ جل علا شانہ امضا نسیم جان فزایا تن مرد زندہ گردد ز گودام باغ ای گل که چنین خوش است بویا ز حادثات زمان گر نجات می طلبی درود گو به جمال محمد عربی نوشته بر در جنت به خط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد عربی اللہ تعالی جل علا شانہ دستور مطابق اللہ پاک جل علا شانہ حکم آئیے انتظار چوت بندیا با این قدر انعام و احسان و کرم نوازی و فیاضیا ہمیشین کہ ما ہما پہم کہ ہما شیر مردان چھ پہم ثابت کو اللہ پاک راتا ہما پہم صداقت چود نشان بدیں خدای حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک بارے ارشادی فرمائیں کہ اے منی کلمہ گویا اے منی جان نسارا اے منی صحابیاں اللہ پاک جل علا شانہ ای ماہ ای شرف ای عظمت عطا فرمائیں تا شیطانانی بخاطر شما ای ماہ تا زندان کتا و قیدی کتا ای ماہ روز دار دفے بوئی چے مسکا ہوتی بارگاہ تا محبوب در قرار داتا اما لیس هذا القول قول ملیککم الصوم لی وانا الذی اجزی بی شاعر فرمانی اے مسلمان اگر ترا ایمان نیستے یہ گفتار بی زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمع شہنشاہ نہیں مگر کے فرمان تگی اے روزہ دار روچک تو دارے پہ منی خاطری دارے روچکا تو پہ منگی دارے تو وتی خوراکا وتی خواہشہ وتی نوشگی چیزا ترک دے بغاتری شی کہ میں مولا راضی بھی من ہم ترا مزد تی مزدہ فرشتیانی حوالے نہ کنو ترا ملکات بھی نہ حوالے نہ کنو ای تی روچگے مزد منی اللہ وتو موتی مزد من تی روچگے مزد وتی رضا ترا عطا فرمائنو اللہ رضا حاصل بھی چی روٹی نہیں لخلوف هذا الصوم يا قوم اعلموا لخلوف هذا الصوم يا قوم اعلموا اشہا من المسک الرحیق وطیبہ فرمانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مطابق ای روچگے دپ بو روچگے تا انسان دپ اگر یک بوئی کنچ بھی خوراکیا نہ ابدیم بو کسافت بو بے نظافتی بو اللہ ہم نفرتی ہے فرشتان ہم نفرتی ہے انسان کی خوراک نوا تادیر یہ دپا بندی تو خاموش بھی دپا پچکن وہ شئی کہ بخاری باپی در یہ ہمیں بو یہ بو روزہ دار دپ ہے اللہ تعالیٰ جل علا شانہ بارگاہ چھ مسک خالص بوا اللہ پاکا پسندیدہ تیرے دوست رہے یہ شرفی در عطا کدہ ایماتا فرشتیانا ماہگانا مورانا فرندیانا فرمائی کہ برائے روزہ دارا مغفرت ملوٹے دعائے خیر بکنے یہ تمام شرف عطا فرمائیں تگا من تو اے مسلمان با خواب و غفلت با ناشری و نافرمانی یہ ماہی مثل یہ اوقات آئی اوقات عزیزی ہنچو بسر بورتا میں غفلتیں بسر بورتا وقتیت کے خالق ذوالجلال آئیے ہر سہر گاؤں ہر افطار وقت روزہ دارانی سرا خاصی تجلال نظری فرمائی خطابی فرمائی ایرانی فرمائی چھ لوٹے چھ مطالبے کنے بھگشی میں پورے کنو از خطا و گناہ مغفرت لوٹے منش معاف کنو بخشو نبی علیہ السلام فرمائیں ای ماہ ہر شب تو کا اللہ پاکا ہزار در ہزار ملیون ملیون عتیق و آزاد شدہ ہستیں چوتی زندان جہنمش آزاد کن اگر من تو اے برادر عزیز از ہما آزاد شدگان پہ بھی ماں تو کامیاب ہوتے گے ای وقت عزیز ای ماه عزیز پر قیمتی چه ما تا رخصت بو ولی گردی گواری بمنی تی صورت ننشت موری بمنی تی گوش کنار نگوست نزانتین که ای سعادت شقاوت بخت آزمایی خرمن ایمانا جمع کنگه فراوان کنگه بهترین موقع خالق ذوالجلال فراهم فرمائن تگا سعادت منده بهشت خرید گوی سیر و جانتا محروم و شفیع ازلی آیی شقاوت ابدی براوت زرت و نشت نبی علیه السلام فرمایی که من حرم خیرها فهو المحروم رسول الله پیامبری که به شهادت تشنیم ماه خیره محروم بودایی محروم اصلی همه کسی که لیلت القدر خیره محروم بود آم محروم همه پیغمبر علیه السلام فرمائی شفیعت که اللہ پاک دی بندیان سراوت سلام داد جبریل امین را داک منی بندیان سلام بده فرشتیان را داک منی بندیان سلام بده فرشتیان زبانا یک جمله خطار افتگد خداوند ذوالجلالا لوٹتگد آدم پیدا بکن فرشتیان اطلاع دا فرشتیان بی اختیار وشتگا ای اللہ شان پیدای کنے خون ریزی کنے فساد کاری کنے اللہ تعالی جلالا شان و لیلت القدر رمضان پاکی شفانی تایر کو خداوند ذوالجلال جلالا شان ہوا لیلت القدر ای امتا عطا فرمائیں آیان ہمار رتبہ و مقام عنایت فرمائیں کہ فرشتہ ہم مجبور ببند فرشتہ ہم ناگزیر ببند کہ چھے حضیرت القدسا چھے عرش ماحولا چھے ہفت آسمان ماحولا اجازہ بلوٹنگ اے اللہ اگرچہ چھے عرش دور بر زندگیا چنی عالم پاک تری عالم نیستے ولی رمضان انوار ما گندگی چھے پہمین نور برکاتی امت سرا نازل بوگے میرا بانی بکا مارا اجازہ بدے مارا ایلو اجازہ یا عنایت بکا کہ ای شبانی تراویحانی نمازتا ما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان سارانی صفانی تا پوچھتے قرآن گوش بیدارے نبی علیہ السلام فرمائے یہ فرشتہ یایاں شمع صفانی تا نماز کنا ہر کسی بدن کی گنایاں گھوم بیئے ہر کسی دعا سراک آیاں آمین بگشا آسعادت مند بھی لیلت القدر شبا ہما فرشتہ ایر کپن کہ اے اللہ اجازہ بدے میں دفع جملہ رفتگت مروچی واقعا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وفاداری ایماندارا ثابت کت کہ میں نظر خطایا ای فساد کارنا مارا اجازہ بدے ما پرمی عذر بلوٹی معافی طلب کرنی چلی شاہ جبریل علیہ السلام سرکردگی آہدارہ فرشتہ ایر کے بھی دنیا تھا جبریل امین علیہ السلام فرچمہ بیت اللہ سرہ نصب کا فرشتہ آن شنگ کا روزہ دارہ ہما اندازہ قیمت ہے کہ وابی روزہ دار اور یہ واب ہم اللہ دربارہ تسبیح حساب ہے اگر تسبیح بگشی گروہ سبحان اللہ چھے اندازہ آئی مقام بلند و بالا ہے فرشتہ شنگ بان روزہ داری اگر وفتا آدھی فرشتہ یعنی سلام گشن روزہ دار اگر بیدار خوشکوہا تنہا ہنچو آگاہن آیا جبریل علیہ السلام دستان گری تو سلامی دن روزہ دار اگر قرآن وانگی روزہ دار اگر نماز کرنگی روزہ دار اگر درود وانگی روزہ دار اگر دعا کرنگی روزہ دار اگر استغفار وانگی گرائی سلام پیاما چھ عرش عظیمہ اللہ پاک جلالا شانو وقت مستقیم سلام دن سلام قولا من رب الرحیم خالق ذوالجلال جلالا شانو وقت آئی سلام دن ای پہمی شرف ماہ ای پہمی عظمت ماتا جبریل علیہ السلام جماعت تمام شبا گشت کنن تو دست گرن تو سلام دیان دعایانی سرا آمین گوشن سباہ پچترن بیت اللہ جمع بند فرشتہ سوال کنن اے جبریل خالق ذوالجلالہ چپے معاملہ کو گنی امتا فرمانی مزن لطف کرم نوازی کو سفر احسانی ہنچو پچت کے کم تری کوشش کنو گم با مدنی مزدائی دا سرشار بود تو برگشت. ولی چهار قسم بدنصیب، چهار قسم شوم، چهار قسم محروم پش کبتن ایچنی شپ خیرا هم بی نصیب بودتا. آنی آمال، آنی کردار هنچو تاریک و سیاحتن کت فرشتیانی قدم هم آنی لوگ محروم بود. حضرت شیخ بغداد، شیخ عبدالقادر گیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ وسلم کتاب تا نویسی فرمانی فرشتہ ہر مسلمان منزل تھا داخل بند، بجز ہما منزلی کا آئی دروازہ آ منزل تھا خنزیر بی بی یا سگ بی بی، یا آ منزل تھا زنا جنوب و ناپاک موجود بی بی، یا آ منزل تھا شراب مست و شراب خور موجود بی بی یا شراب موجود بی بی، یا آ منزل تا تصویر و پوٹو عکس موجود بی بی. دی منزلان تا فرشتے قدم نہ کبا عشق دوستان ابراہن دگان عکس سک محبوبا نا چھ دننا یا حتی کام پریمان تا کار ششگان تا لوگان تا زینت انجتا گا چھا تلاہ نقرہ موت سکنن لوگان تا چھ لیلت القدر خیرہ مرد شبی نصیب کتا کہ محروم کتا انگر دوست عکس اندیواز نیما بل بھی جتا فروائی چیئے پیمی خرمن ایمان دست خالی و محرومش برگردین تو پدا ہم دوست برات پت مرد جن دوست عکس ملنے لوگ تا با احترام چیئے رہے چی طرح نہیں ہستی چیئے عکس نظام ای بیتواری گناہان تا بی مزو بی لذت ایما وہ تی ایمان جوہانا چی پہم آتش دیکھو ایران کرنے گی. جبریل علیہ السلام و سلام جواب دنگوش اے ملائکہ چار قسم انسان چیئے شب خیرہ محروم منتا. نبی علیہ السلام فرمانی جبریل برا بیان کا فرمانی کہ یکی ہما کس آئی پتمات ہے نا فرمانے پتماتی چوت ناراض کتگن ناک دومی مدمن و خامرن ہما کسی کا شراب خونے شراب نوشے سومی قاطع و رحم ہما کسی کا یو تی رشتہ دارانی و تی برات و قوم و خیشانی تعلقاتی بنا چیزی خبران بدون حکم شریعت چوات برتا گو سستا گو قاطع کتا. چارمی المشاحن مشاحن نبی علیہ السلامش جس کو صحابہ مل مشاحن یا رسول اللہ قال المسارم صحابہ عرض کرنا کہ یا رسول خدا علیہ السلام مشاحن کہیں فرمانتی ہما کسنک آئی گوتی مسلمان براتا ہوتی تعلق برتا زہرم بدنیای حبرہ گنای السلام علیکم نکنگی من چھ پروہ گوشی فلانی گمان زہریں سلام علیکم نکہ اور منتی نسنیت من آئی احتیاجا من دن آئی محتاج سن سال گمان سلام علیکم نکہ من چھ کرد چھ پروہ چھ پروہ حد داک وست گئے مسلمان عزیز انگیہ تر پروہ نہیں گر کدی گت پروہ بھی لیلت القدر بھی ہے تو بخشک مبے شب براعت بھی ہے تو بخشک مبے رمضان بھی ہے تو برو تو بخشک مبے چھتا بہتے کٹ چی کٹی وقتا باقا ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جل علا شان ہو چھئے غفلتا نجات بدا ما فکر کرنے کہ محروم بوچھے لیلت القدر چی بو گرا چی بو نبا مگی خدا جل خداوند ذل جلال جل علا شان ہوئے غضب غضب و قار آتش روشن کو جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے بدی خرید کو جبریل علیہ السلام دعائے لعنتی براوت خرید کو جبریل علیہ السلام دعائے کا نبی علیہ السلام آمین فرمائنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی اولی زینے سرا قدم و ارکو جبریل یا گوشتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چا اللہ رحمتہ دور بباد ہلاک بی بی ہما کسی کے رمضان مبارک ماہ بی اے تو برو تو آئیو تی گناہان مشہود آئی آئیانگا چا گناہان توبہ مکن تو پاک مبی منگوش آمین. جبریل علیہ السلام دعا کو کہ اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک بھی چو خدا رحمت دور بھی آ مردی کہ تی نام نامی اسم گرامی آئی دماغ رکھ بھی تو تی سرا درود توفہ رحمد من گوشت آمین درود بانی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يا سيد الأنام درود جناب تو ورد زبان ماست مهو سال صبح و شام نزدیک تو چه تحفه فرستیم ماز دور حبیبا در دست ما همین صلوات است و سلام سامی زینه سر من بعد ایر کو فرمانی جبریل تو آکو کہ اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلاک و تباب بھی دور بھی از رحمت خدا کسی کے پت و مات آئی ہر دو یا یکی از آیا پیر و آجز بھی چکا ای موقع برسی کہ آنی خدمت بکن تو بہشتا چھ خدا خرید بکن پدا ہم آئی آنی خدمت مکن تو ویلش بکن پدا ہم آئی بہشتا براوت خرید مکن آئی ہم حلاک بھی من گوشت آمین دعای جبریل امین بکن ہاں دعای جبریل امین اشرف الملائکہ دعا بکن و اشرف الخلائق اشرف الانبیاء آمین بکشی یہ دعا من شک قبول النبی ہاں انگا قبول برا آمر دیکھ رمضان ماہم از بی نمازی توبانکو و مسجد رجوعنکو از شراب نوشی و شراب فروشی توبہ نکو بے خدا دارگاہ بر نگشت از شرک و بدعت و خرافاتی رجوع نکو توبہ نکو بے خدا بر نگشت از زنا و فساد و دزدی و ربا و رشوئی توبہ نکو بے خدا بر نگشت آم ماہی کہ اللہ منادی ہر صباح و بیگاہ توار جایا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر اے نیکی اے خواہش مند آرزو مند گشت کوشش بکن کمر ہمتا ببن روپا گے وقت ہیں جم کنے گے وقت ہیں پوچھ کنے گے وقت ہیں تجارت ہے سودا یہ بازار ایمائت حق گرم ہے بہشت جنس بہشت دولت بہشت سرمایہ ایمائت اللہ دین اسلام بازار تا بے ادنائی قیمت خراب کنگا اللہ پاکا پیش کو دبرا با کنگا وقت کم مکیم بہا نہیں کم مکیم قیمتی نرخی سرا اللہ تعالی جلالہ شنوی سودائی کا یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم دنیا تجارت عاشق ہرگاہ بشکو فلان جنس فلان ملک جنس بروچی بازارتا سری نیم دو سار قیمت و ارزش یارتا زحمت و مشقت سفر باد و برق و طوفان اگر ہزار رہا ببند ہما جنس تلاش رود کے بازارتا قیمت دار خالق ذوالجلال جلالا شانو فرمانی اے ایمان دارا شما لوتی یا نا آیا شما لوتی کہ میں شمارا ہنچی سودا ہی ہے ہنچی تجارت ہی ہے ہنچی نفعی ہے اطلاع بکنو شمارا رہنمائی بکنو کہ آیا نہ طوفان ہلاک کن نہ دریائے موجی وار نہ آتشی سوچیت نہ دزی بار نہ رازنی غصب کتنے گات تجارت تنجیکم آنچہ سودائی کے آئیش میں وجودا نجات دن چہلاکتا تم جی کم نجات در شمارا چا دریا گرقی چا آب چا طوفان چا هور و باران نہ بلکہ من عذاب علیم چا بسیار درد نہ کو پر درد سو زندہ و نارا کنندی عذاب شمارا یہ تجارت ستگار کا یہ ہما تجارت ہیں کیا گیا ربی اشی ہے دکان کلید تے دست آیا اگر یہ تجارت سودائی ہے دکان قفل کلید تے دست آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ با صداقت یا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ آقا فرمائیں لا الہ الا اللہ یہ بہشت کلید ہے ہر کسی کے تجارت خانے تجارت خانے کلید میں آئی دست آیا آئی اللہ پاک فرمانی ناکام نبی آئی سراسر کامیاب رستگار فقد فاز فوزا عظیما دی ماہ میں آئے کریم رتا ارشاد فرمانی کسی کے تجارت آئی آب دستیا ایمان کامل خوف خدا تقوی دامن جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان دارا بطر سیچی ودی اللہ و بگشید گفتار تچکی راستین گفتار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ راست رو تشترین گفتار نیست واجہ ارشاد فرمانی افضل الذکر لا الہ الا اللہ بانی تگو افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام انبیاء فخر مرسلین آقای نامدار تاجدار مدینہ گنبد خضرائی سایہ چیرا آرام فرمائی آقا ارشاد فرمانی مومن تو یک گشتی با اخلاص گوشے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشیے طاقت اشیے قدرت اشیے فور ہما اندازے ایک عرش عظیمہ ہم لرزینی بتکانی غریاری عرش ستون عرش پایا بید ڈولا لگن چیشی عظمتا درہگا لرزگا خالق ذوالجلال جلالا شانو خطاب کن اے منی عرش آرام بو ترار بگی تکان موار عرش گوشی اے مولا ابدا تا وقت ایک وعدہ مکنے کی ایک کلمہ گوشو کا آ زبان دانی کی پاکی کلمہ چاہی دفع دراتا تا وقت ایک آئیے آزادی جہنم ہے قرض نبی سک نبی وعدہ نکنک نبی منچ تکانا نوشتو آرام نکنو اللہ تعالی جل علا شانو منی گشم ہے دب و زبان اہم باہنچی پر خلوصی لا الہ الا اللہ گشگا آشنا بکن کے میں گشم ہے رستگاری و نجات و کامیابی ہے سند مار شمارا دیکھ بی بی فرمانی اے آل ایمان بگشی قولو قولا سدیدا ایتج کی لفظا بگشی قیامت روچا مجرم یارک بھی خطاکار یارک بھی زنجیر دس بند دستانی سرا جنگ بھی اللہ دربار یارک بھی فرشتہ آئیے پروندیان کا شنت یارا خالد ذوالجلال بارگاہ حاضر کنا 99 دفتر آئیے چندہا دفتر آئیے یارک بند ادا ایر کنگ بند بری عملانی سیاہ کاریانی تباہ کاریانی گناہ و خطانی بیچارہ مایوس و نا امید بھی خوشک و خیران بھی آسراسی مگیتا ہم آسر گردان و سراسی میں دریا بردہو طوفان خوردہی گرک شدہی انسان ڈولا کہ شب تاریک تا کشتیو یکدارو کائی کی پرشتہ دریائے موجانی سفر دیں سراسی میں و سرگردان حیران اگر لنشی دستی تری دست بند دنگ شاد نجات حاصل کروں اس طرح سے میں گیتا ہپا حال و حیران ہے چند نجات و رستگاریاں نا امیدیں اللہ پاک جلالہ شانو فرمانی بانو دی دفترانا نام عملاوتی کا ود قرات بکا اقرا کتاب کا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اقرا کتاب کا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اے میری بندہ منی نوان ہوں منی ملکی نوانا کردار تہی گا ریکارڈ کو تگا ضبط کو تگا منی مامورا تہی دیما ایران وط شبوان وط انصاف بدے آیا تمام حق کان تہی کو تگی انا یا منی پرشتیاب انصافی کو تا خوانی تو تمام کا تسلیم کا گشے اللہ یہ تمام سیاکاری منی وجود ناپاک انجام داتا کی کردارا تمام پوشی دو ظاہری کردار منی دا نرشتا گا لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها خردین مزنین پوشیدین ظاہرین شفانی روچانی تنہائیانی تمام کردار نوشتے گئے ہیں یکی گار نے ہما کردار کے ہفتاد پردے پشتا چیر داتا ٹپین تاکو کتا آہم گندگ بوتا نہیں سکوتا حیران خالق ذوالجلال فرمانی نون چیگ وشے تو کجا گرد رہب دیو سبحان اللہ یہ سوال کجا گرد رہب دیو یہ ہما حیبت ناکی خطابیں کہ یک بری نبیانی قدمان بلرزہ دریاری نبیانی زبان ہم بے فریاد نفسی نفسی بلند کن چیخ جنن نفسی نفسی ہے فرمانی کجان گو را دیکھ بے مشیت و رضا تیگے منی کردار ہمیشہ خالق ذوالجلال فرمانی گندے مروچی پیتگار ہیں شوکگار ہیں براتگار ہیں عزیزگار ہیں ولی تی ہما ارحم الراحمین خدا کی قرآن تروادہ داتا گا آئی بوت وعدانی سرا قاملا اشتاتا کو برقرار ہے برئی فرشتیاں یک تکیو کی کاغذیشی انگا ہستی ہما یہ ہم ظاہر کنی یک تکیو یہ کاغذیں آئی سرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نوشتاک نگبتا عمرتا ظاہر ہیں کہ آ مسلمانا کلمہ باز براوی آرتا ولی ای کلمہ ہما باخلوصین کلمہ ای بوتا عمرتا ای توفیق بوتا کہ اللہ دربارہ قبول کنگ بوتا عمل عمل بازی نہیں ہشکی آئیتا جان مام بھی روح مام بھی سنگین و قیمت دار نبی علیہ السلام ارشاد فرمانی کہ من المفلس او کما قال اے من اصحاب گدا محتاج دست خالی پریشان حال وار و گدا کجا شخص شمع فکرہ صحابہ دنیا مثالان پیش گنا آقا فرمانی خیر نا مفلس ہم آئیے قیامت رجا چی قبر پا دیئے آئیے نام عمل یا رگبا آئیے آمال نامہ چند نمازا پور رہن چھے روچے گا پور رہن چھے زکاة پور رہن چھے حج پور رہن چھے صدقہ پور رہن چھے تسبیح و تحلیل ہے پور رہن چھے درودہ استغفارہ پور رہن چھے نیکی ہم اندازہ کتا جواری جم کتا نیکی آنی ولی آئیا پدا ہنچیں کل کھت کا ہنچیں چھاتی جتا یکی مالی وارتا یکی غیبتی کتا یکی آبروی بورتا مدعی جاہ جنن زہر طرفا وامدار خاموش ہے نا تاہی پسلا خاموش ہے وامانی صحابہ ہنچکو حال کی بھی فرانی جوہان مشتب ہمشن کشگین تین درست ترشاہ کشن یا انگشام میں انچو تو وام زورتا اوشی میں انچو تو وام زورتا چوک انتظار ہیں کہ کماشا خانواد سرفرست جوہان مشی ہزارانی من گندم مشی میں انبار پر با اطلاع نہ کیشیا پیسرا وارتا کو گار کو تگا مدیاں حمود احریق کی صد من آئی ہزار من آئی زوری تو خالی تمام جوہان دگران بڑھ دیزن ہم مرد چادر چندی خالی دست پر منظر بڑھ گیا واجہ فرمائیں مفلس و بدبخت و بیچارہ ہمائیں کہ آئی تمام عملان زوری میدان محشری آئی یاری آئیے طلبگاری آئیے یکی ہے اے اللہ منی مال اشیا واردہ اشیا منی آبرو رہتا اشیا منی حق طرف کتا اشیا منی غیبت کتا اشیا منی بہتان بستا ان یہ کیا یہ تقسیم کرنے کے بعد خالی دس جہنم طرفان رہ دے گی بھی عمل ہزارہا انجام دے گی بھی ولی اگر اللہ پاک جل علا شانو قیامتا اس عالم کا اے منی بندہ کجان تی آقیمت داری عمل کے مروچی تی نجات باعث ببان ای پہنی عمل باز کم شازن آدر دلی آیا کلمہ حتما باز برای ارتا مسلمان ولی پر اخلاصین لا الہ الا اللہ از دود دل از تہ دل بلند بوتا یک بری بوتا از دل کے بلند بھی چھ دل کے دریت آئی ہمائی ایک عرشہ تکان دن اثر کا بندے دل آہ دل درد اظہار اد انکساری آجزی خالق دربارہ خیلی محبوب ہے خانچی شہنشاہ ایک آئی خزانہ چہر چیزہ پور رہے اگر نیستن چیزی گر آجزی و ناتوانی ہی فقط آئی دربار ہے دوستانی کر رہا ہمارا تحفہ برگ بھی کہ آئی دربار میں بھی خالق ذوالجلال دربارہ ہر چی ہستن بجز آجزی و ناتوانی نی بندہ آجزی تحفہ یا ہر چی توان بیشتر بے آئی دربار بے با قیمت دار ہے یہ آہ بندے دلا دری ہے نا شی اللہ پاک جل علا شان ہوا ہما اندازہ خوشحال کند راضی کند سبحان اللہ فرمانی شی بندہ تو ہمیں یک بری کہ من نام گرہ توار جنہ منی عشق نگوں گندو تی درد مصیبتہ تو اے اللہ دور کہاں اے پروردگار دور کہاں میں پریشان ہوں دور کتنی کنو بل وحشون بھی کہ تو بار بار بگشے یا رب بلی چند بار بگشے اگر اولی بار آتا ہوگا یا رب من تی کار شر کو گر دوم بری نگوشے یک بری اللونت کے صدہ بار بگشے من لطف یہ چطی یہ یا رب بگشے گا وحشی بھی منا تو یا رب بگشے من خوشحال راضی بو تی یہ فریاد تا یہ کیف یہ ہے کہ اللہ ہم خوشحال راضی چون برا رند نہ لگے شان از ہنی عرش لرزد از انین المذنبین نالے مستان خوش می آیدم تا ابد جانا چنین می بایدم مولانا فرمانی کی خالق ذوالجلال فرمانے ہیں اے منی بندہ من تی مستہ نہیں آجزی انداز ہے نالا و فریاد من وش بن تو من پسند ہے آج جماعت پش کپتگی مسلمان واقع ہو بارہا عشق تھا نا کہ مسلمانی جماعت پابند نماز با جماعت ہمیشہ یک روچی پشت گبی با آرزو فراوان مسجد دروازے آئی رسگ چنگو مردمانی نماز تمام کرنے کو پشت در رہے ویا تیر آئی جگر سوراخ کر درد دل تہی کبھی کہ سبحان اللہ پہ دنیای فکر و کارا منی نماز پشت امام نماز جماعت اما مروچی محروب تو سبحان اللہ یک آہی چی آئی دل دریئے بل چونے آہے چونے آہے گفت آہو درد ازان آمد برون گفت آہو درد ازان آمد برون آه او میداد از دل بوی خون یہ آہی مہد گویا تیری اک آئی جگری سورہ کو تگہ تن تو ہما خونا میں بو گو اچھی آہا بالا آئی رب یہ مجمع تاک نماز شو انتگت بشی ایک صاحب حالی خدا رسیدے بندے آئی قلب چم بجدن آئی قلب چشما با عالم بالائی دیس موجود ہے یک خدا رسیدے بندے آئی بس کشی آہ آہی مہد اشی دنیا آتش دا یہ تمام فضائی در تو آسمانی تمام در راہ کو دانتا عرش عظیم رب تو دا وکی فتائی تو دکی فریادا شی ای حالت گندی کپ گائی نزدی کہ اے بندے خدا پریشان میں بے تو ناراحت ہے کہ مرو چکن جماعت پش کرتے گئے بیا وہ معاملہ بکے ہمی آہ پر درد من بے دے موتی نماز جماعتا پہ کے بے تو بخشوں دے آپ بیچارہ ہم ہما جماعت فکر درد توشی خیر میں معاملہ کو گو تو من دردہ ای آہ منی تیل گئے وہ جماعت جماعتا من بے دے منادی خدا اعلان کن بندے خدا وا بگندید حاطفی آواز دن گوشید دی سودا ہم کاملی سوداییات اللہ پاکا بہمیش میں خیر خواہی جذبیا بہمی یکی دیگر ہے پریشانی دور کرنے کے جذبہ یہ معاملہ اللہ دربارہ ہنچو قبول بو یہ تمام خطا کار ہمی غیر مقبول نمازہ نماز جانی ہم تمام مروچی قبول کرنے گی حرمت این اختیاروں این قبول حرمت این اختیاروں این قبول شد نماز جملے خلقان قبول اللہ پاک میں اس میں نمازانی جماعتانی تام ہنچی پر دردی بندہ مار شمار نصیب بجا کہ اک اللہ نہ کہ میں وتی کمال نہ بہمانی توفیر میں اس میں نمازان طرف قبول ارجو کو کہ آ پر دردی کلمہ اللہ دربارہ قیمت دار کاغذ یار گدی ہنچی کلمہ یہ بہنچی درد چاہی دفعہ درہتا یہ گروچی خالق فرمانی فرشتہ بیاری ہما کاغذ اللہ پاک فرمان اے بندے گناہگار آن دفتران براہ براہ اندراج ہیں تو مار ہم تیگا اسی ہم تین یہ کی عملی اے اللہ یہ کلاگی گرے گی وار پروردگار چی اسی ظاہر کنے یہ تک کاغذ یہ ہزارہا دفتر دیما بلاہی امبار نام بدی سیاہی عملانی چکارشتا بکی اللہ پاک فرمانے ہر چی کان نکا خیر تی عمل ما کسی سر ظلم نکنے کم مباد ہر چی تو کتا تی تحویلی دے یہ ہم تی گے چی تی نیکنے آتی بدینا اسی ہم کشی نگو اے اللہ شیخ پشی کشی ہے یہ چون لوک نشاہی میں یک سری بھی آر بلاہی دفتران یک سری کجا چی کجا کاری شر رکا اے اللہ مہر چی مکش پیشی گی اللہ پاک فرمانے نا ما انصاف کنو ما عدل کنو ہمشی مکشی گی وزنی کم موکے ہیں بازے بہرحال کشگی بھی فرمانی فرشتے ہیں آ تمام دفترانا لٹی دفترانا سرازوی آ سرا ارکنی آ کفیتا ای کاغذ کا لا الہ الا اللہ نوشتا ای کفیتا گران نبی گران نبی آقائے نامدار سرور موجودات شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی یہ چند دفتر نے لا الہ الا اللہ اگر گو آسمان و زمین مٹ بکنے انگت آ صبح کے وقت لا الہ الا اللہ کی درستہ سمین درستہ یہ کنگ بھی کشک بھر رات اسی والا وہ دا ہر چی برزا برو سنگین ترین و آ آرمن صبح کی طرف آ جہل کفن یہ رو اللہ پاک فرمانی اے بندے خدا کامیاب تے برو بچ ہم یہ کلمہ پاک ہم قول صدی دیں کہ خالق ذوالجلال تاکید کا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا یصلح لکم اعمالکم اللہ پاک بھی پاکی قا قول برکتا تچکین گفتارانی برکتا کلمه برکتا هر پاکین و نیکین گفتاری که شما تچکین راستی بکنی آی برکتا الله پاک شما عملانا راست کند عملانا شما کند خوب کند اصلاح کند و یغفر لکم ذنوبکم الله پاک شما گناهان بخشی ومن يطع الله ورسوله وارقصك الله الله رسوله فرمان بردار بي الله خبران موافق جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دستوران مطابق رفتار بك فقد فاز فوزا عظيما فاز بتحقيق آئي بمزني كاميابي كامياب الله پاک جل جلاله شانو ای سعادت ابدی کامیابی من شمار نصیب کا آمین ای ہمہ کامیابی اللہ تعالی فرمانے کی ہمہ تجارت کامیابی فرمانے حل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ایمان بیاری تجارت اسی کی شما ایمان بیاری بے اللہ ورسولہ بے اللہ پاک رسول ایمان بیاری وتجاہدون فی سبیل اللہ و اللہ راتا شما جہاد بکنید بے اموالکم و انفسکم گوتی مالا ہم جہاد بکنید گوتی مالا نی شمشیرائی راتا کار ببندی چاہیے کہ مال دین کارا شر رکند ودا مالا خرج بکنید اللہ دین کارا شر بکنی انجام دے و انفسکم چاہیے کہ جان دے گے ضرورت بھی جسمی جانی خدمت ضرورت بھی ودی جانانی ذریعہ جہاد بکنی اللہ راتا ای تجارت وقتی کی شما کو کامیاب دی ای کامیابی فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز آ میدان باد رسیا آ روز رستاخیز نفسا نفسی تو گا وقتی فیصلہ کنگ بھی ہر کسی چ جہنم ہے آتشا نجات دیکھ بو و آئی بہشت تا داخل کنگ بو چ جہنم نجات دیکھ بو فقد فاز بی یقین اللہ پاک فرمانی آئی کامیاب بو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور فرمانی اے منی بندیاں اے دنیا اے زندگی ہر چند آئی آب و تاب بھی ہر چند آئی نمائش بھی ہر چند آئی زر کو برخش میں چمانا اوزی طرف ملتفت بکا خوب بزانے کی اشی یک فریب ہے یک دلگوشی ہے یک ردگی ہے سامان وسیلے شمار رددن تو فریب دا اصلی کامیابی ہمائی ہے آ کامیابی ہر کسر سے آ کامیابی اللہ پاک فرمین آ کامیابی ہمائی خالق ذوالجلال آئی مہر جنت امضاء کا قبول کا اللہ تعالی جل علی شانو بوتی عظمت و بزرگواری بوتی نبیان توفیل بسرور انبیاء محمد مصطفی علیہ السلام توفیل بہمان مؤمنین کاملین کے آیانی تعریفی فرماتا بہمانی حرمت و دوستی بے قرآن عظیم شرف و دوستی بے اے مکان با عظمت دوستی بے بیت اللہ دوستی اللہ پاک جل علی شانو مارا ای گوشتگی ات مطالب سرا عمل توفیق عطا بکا ای خوبی صفتانی کے بیان کنگ بودتا ای صفتانا میں تھا اللہ پاک پیدا بکا ای کامیابی ایک آئی عنوان کرنگ بو اللہ پاک ایشی تغرا و تاجا میں ناکسی سرانی سرا ہم قیامت رو چاہیے بکا زمانی کے تمام دنیا سراسی مو سرگردان بھی یگانا پناہ گا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واجہ پرچم لواء الحمد سایہ چیر بھی آئیے شفاعت انتظار بھی اللہ پاک مارا از آ شفاعتا بارا بدر بھلی امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی قیامت روچا بازی مجرمانہ جہنم طرفا بران کنا فریاد کنا داد کشن وا محمدا اے خدای حبیب اے شفیع المذنبین مام تے کلمہ گوئی مارا فرشتہ جہنم طرف آکا شان زبان بران دستگیری بکا خدای پاکی رسول فادی حرکت کن آنی رستگار کن خاطرہ منادی خدا آواز دن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو جاہ یارے اشیے خاص اشیے طرف اشیے دشمن و شاکی و مدعی چکسین کے طور روشی ویل دے گا اطلاع بے اسی مدعی رمضان مبارک ماہ رمضان اسی شکایت میری دارگاہ دائر کتا رمضان مبارک از اسی نالش کنگی ناراض برگشتا تیسیا رمضان قدری نزانتا رمضان بی احترامی جرم تا مروچی شی زنجیر بکب جہنم طرف آرہ وگی و تا بپا متوجہ ببو اسی دشمن چطوریں چیزی چطوریں کسی انو وزانے تو آگے شفاعت کنے نکنے مستر و تیبر مدعی جابی آرکن و دے فرمانی من بیزارو چنا کسی کا یہ مدعی شاکی رمضان ببی اللہ انگا فکر کا مردی چی بودتا کشی محلوک شدی که بودتا لنٹر خوش خوش بودتا کم ماما وارتا کنشتا تارتا کن راحت بودتا کن کچتا کشی ماما ندن که زردی لنٹا ای خوشکی لبا ای زردی چی ریان که آفتابا شابتا کن آیانا زرد تر رنتا گرسنا و تشنا بودتا کن قیامت روچا چی اندازا شاداب و سرسبز و قیمت دار با چه قبران در چکای بی میدان محشر طرفا روان روان و میدان محشر طرفا روان قائی بی خالق ذوالجلال رضوان خطاب کمشی یا رضوان منی حبیب کلمه گو رمضان روزه دار چه قبران در کپانا پیدا گا آت تشنه و گرسنه یا لنتش خوشکا آماده به تو مروچی چه خدمتی کتنه کنه آیا می آرزوی مطابق آنی شربت و نوشگی شراب تهورا وسائل آمادہ بکب آنی استقبالات دیما پیشواز برو ردوان اعلان کر یا غلمان یا ولدان ولدان مخلدون بہشت ہے نوجوانی بچہ کب بہشت یعنی نوکری خارت ذوالجلالہ پیدا کتا گیا رضوان توارش جنگشی اے ولدان اے غلمان کجای شما روادت آیا تا ملیون ها ولدان و غلمان آئی توارس را جنبی رجان ادور بر جنبا یا رضوان چی حکم کنے چی دستور دے بگوز اطاعت دی فرمانی بروی بہشت حریر آبری شم استبرک تلائی نقرئی ظرف و جام و پیالا شراب تہورا شربت بهشتی میوه بهشتی خوراک طبقان پر بکنی سر دست بزوری میدان بکنی رمضان روزدار پیدا که آنی پیشواز برویتان باری خالق ذوالجلال منادی اعلان که کلو واشربو هنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیه اے منی بندے آپ وری تو بنوشی یہ مزدن ہما شد تو نانی کشما دنیا روچانی تا تحمل و برداشت کتا سادت روچتن شانت دست رفتا خدا بکنت کہ قبول ببی یہ گوست اللہ بندہ رمضان بعد تا شش ماہ گریت دعا کو کہ اللہ یہ گوست رمضان اگر قبول بتا ما کامیاب ہے قبول بکن شما و تا آئندے رمضان خالق ذوالجلال میں یہ عمر امانتا بس مگری پروردگار عالم زندگی تہا ایام عدید مدتہا مزید رمضانان شرف مرا عطا بکن یہ روچانی تہا دین بازار سوداگران آیانی برد باخت موقعیت کیا کچد کیا فباد دار ترحل هذا الشهر ترحل الشهر ترحل الشهر ولهفه وانصرما زرگوار فرمانی های افسوس ماه مبارک رمضان کوچ کو تو آمن قطعه بو تو ختم بو ترحل الشهر ولهفه وانصرما وقت تص بالفوز في الجنات من خدما ما ختمو تو تمام بو ولی مردمانی حالت اشین که کسی که خدمت کو اماتا آئی جنت براوت خرید کو تو کچ تو کامیاب بو و اصبح الغافل المسکین منکسرا واصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي فيا ضيحه يا عزم ما خسرا فيا ضيحه يا عزم ما حرما فرماني کہ کٹو کان کٹ تو بہشت شریف کو و منی پہمی ناقص نا تمامی غفلت اختیار کنو کی غفلت ہوا باب سر برو کی ناقص نا قابلا آیا خسارت و نقصان تا من تہائی افسوس سے انداز آنی محرومی مزن و آین نقصان باز ماہیت کی اگر چمب آئی فراقہ خونہ بگری من عشق بداللہ انگا ارمان پورے نبی دنیای مادی نفع زرانی احساس کنوگ و تی مال تاوان سرا ارس ریچی و تی برات موت سرا ارس ریچی و تی چوک مرگ سرا ارس ریچی و تی دنیای نقصان سرا ارس خور گواری و تی اللہ ہنچی بنداک آو تی دینی ادنای نقصان سرا ارس ریچا حسن بصری یک تکبیر تحریمه یکو امام نرسی نندی گار گار زار قطار گری بشی های افسوس که من چه تکبیر تحریمه یا پشکبتون و مردمانی احساس چو کمی که دنیای مصیبت ها چه دینا بیشتر تصور کنم اگر منی چوکی بمرتین درستین بسرا یا تگا منی تسلیت گوشتگا و منا چه چوکی میرگا مستری تاوان رستا که من اولی الله اکبر اگم اللہ نرستگو یک نفر یا تمنی احوال پرسیاد گیز کس نیه خدای حی عشق عام زندہ گزین کو باقی عشق عام زندہ گزین کو باقی از شراب جان فزاد